میری سوچ تو بھی اونچا آقا مقام تیرا، میری سوچ تو بھی اونچا آقا مقام تیرا، میری سوچ تو بھی اونچا آقا مقام تیرا، رب دا کلام بنیا بنیا کلام تیرا، رب دا کلام بنیا بنیا کلام تیرا، ورفا لک ذکر خدا آپ کہہ رہا ہے، ورفا لک ذکر خدا آپ کہہ رہا ہے، تھاں تھاں تے ہو رہا ہے چرچا صبح شام تیرا، میری سوچ تو بھی اونچا آقا مقام تیرا، دنیا چ غم نہ کوئی نہ ہی خوف آخرت دا، دنیا چ غم نہ کوئی نہ ہے خوف آخرت دا، دو ہی جہانی خوشی ہے، دو ہی جہانی خوشی ہے، جو ہے غلام تیرا، میری سوچ تو بھی اونچا آقا مقام تیرا، ہر تھاں تے مینوں ملیا تیرے نام دا سہارا، ہر تھاں تے مینوں ملیا، ہر تھاں تے مینوں ملیا تیرے نام دا سہارا، میرے لئی تے آقا اعظم ہے پاک نام تیرا، میرے لئی تے آقا اعظم ہے پاک نام تیرا، میری سوچ تو بھی اونچا آقا مقام تیرا، گناہگار ہاں میں بے شک پر امتی ہاں تیرا، گناہگار ہاں میں بے شک مولا گناہگار ہاں میں بے شک پر امتی ہاں تیرا، آسینو بخشوانا آسینو بخشوانا، آقا ہے کام تیرا، میری سوچ تو بھی اونچا آقا مقام تیرا، محشر دے دن جدوں بھی ہو پانی دی تمنا، محشر دے دن جدوں بھی ہو پانی دی تمنا، ایسا کیے کوثر مل جائے جام تیرا، میری سوچ تو بھی اونچا آقا مقام تیرا، نظر کرم خدا را، محبوب تیری کر دے نظر کرم خدا را، محبوب تیری کر دے جود و سخا دا چل چا، جود و سخا دا چل چا، آقا ہے عام تیرا میری سوچ تو بھی اونچا، آقا مقام تیرا رب دا کلام بنے آ، رب دا کلام بنے آ، بنے آ کلام تیرا میری سوچ تو بھی اونچا، آقا مقام